To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia termometry pokażą od 19-20 stopni na Pomorzu oraz Nizinie Szczecińskiej, od 23 do 26 na przeważającym obszarze kraju, do 28 na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, w czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, zapraszam. I Paul Weller, i trochę, dużo wiatru, morza, przestrzeni. Przestrzeni to chyba jest takie najważniejsze słowo. Koniec roku szkolnego, wakacje, mniej rutyny, mniej pośpiechu, mniej ciążących obowiązków, a więcej czego? Właśnie powietrza, przestrzeni do bycia. Chciałbym o tym z Państwem dzisiaj porozmawiać. Posłuchaj, co powiecie. O tym, jak się ta przestrzeń znajduje, gdzie ona jest, gdzie ona leży, jak ją można poszerzyć, jak ją można odnaleźć, odkryć, zobaczyć. No właśnie, może o tym, o przestrzeni, o swobodzie. No to ja zapraszam. O wietrze, tutaj też był wiatr, i o rozmowie z wiatrem. King Crimson, 50 lat temu powstała ta wspaniała płyta. The straight man to the late man, where have you been? Dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy o wietrze, o powietrzu, o czymś, czego nie widać, a życie bez tego jest niemożliwe i o różnych skojarzeniach z tym z tymi słowami związanych, o przestrzeni, mówiąc krótko. O tym, gdzie ona jest, jaka ona jest, gdzie ją odnaleźć, jak ją odkryć, czym ona jest dla nas. No to porozmawiajmy. Pani Małgorzata, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, trochę słabo słyszę, ale chciałam przywitać z podróży. Wędrujemy w tej chwili z mężem, dotarliśmy do okolic Cisnej w Bieszczadach. I ta przestrzeń dla nas oznacza kilka dni urlopu właśnie w takiej scenerii górskiej. Rokrocznie udajemy się w taką podróż z grupą znajomych. Właśnie jesteśmy prawie u celu i na chwilę zatrzymaliśmy się, żeby spojrzeć na rozgwieżdżone niebo, więc są to dla nas krótkie, kilkudniowe wakacje w tej chwili i no i zachwyca nas właśnie ta przestrzeń, Bieszczad i niebo, spokój, cisza, zapach traw, zapach nocy. To takie krótkie doświadczenie. Co roku tam Państwo jeżdżą właśnie w to miejsce, tak? Miejsca docelowe są różne. Jesteśmy grupą znajomych, która już kilkadziesiąt lat ze sobą chodzi po górach. To jeszcze znajomość z czasów studenckich, kultywowana do tej pory. I takie rokroczne spotkania są dla nas bezcenne, podtrzymują naszą przyjaźń. Wspaniale, to zazdroszczę, gratuluję, pozdrawiam. A te Bieszczady nie są jeszcze rozdeptane do końca? No nie. Na szczęście są ciche, spokojne, puste, zielone o tej porze roku. Wspaniałe. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy spod rozgwieżdżonego nieba wszystkich słuchaczy. Dziękuję, dobranoc. Jak zazdroszczę. No właśnie, przestrzeń rozgwieżdżonego nieba. Ta przestrzeń między ludźmi, którzy od lat podróżują w różne miejsca i chodzą po górach. No, można pewnie o różnych przestrzeniach mówić, ale to jest coś takiego, że no bez tego nie ma życia, prawda? Chociaż tego nie widać. A jest. Jest konieczne. No to ja zapraszam. Powietrze jest tym głównym skojarzeniem. No to może grupa R, francuska, będzie bohaterem tego programu. Może bez przesady, ale jakaś piosenka powinna się tutaj pojawić. Zwłaszcza, że jedna z nich nosi tytuł Spacemaker, czyli coś takiego, co tę przestrzeń tworzy. No to posłuchajmy, a może potem porozmawiamy. czyli powietrze. Tytuł piosenki utworu Spacemaker, czyli ktoś, kto tę przestrzeń wytwarza. Coś, bez czego byśmy nie mogli, byśmy się po prostu udusili w ciasnocie. O takiej przestrzeni zewnętrznej, wewnętrznej, no nie wiem jakiej. Nie wiem, co to jest dla państwa. Każdy musi mieć takie miejsce przestrzenne. To o tym byśmy może dzisiaj porozmawiali. Co państwo na to? 7 trójek. Dariusz.Bugarski@polskieradio.pl. Taka historia mi się przypomniała i zaraz ją zacytuję. Kiedyś robiłem wywiad z panem profesorem Michałem Głowińskim, wybitnym literaturoznawcą, badaczem języka, tego jak go używamy. Kręgi obcości, to jest jego autobiografia. I tam jest opowieść o tym, jak on się znajduje w Paryżu w latach 60. No jako już znaczący, ale jeszcze młody uczony. Dostaje stypendium, jest tam kilka miesięcy. No i ten Paryż w latach 60. ubiegłego wieku, no to jest coś absolutnie olśniewającego. Właśnie miejsce przestrzeni. No to być może to jest oksymoron, nie wiem, ale miejsce przestrzeni. I zachwycony Paryżem, tym zachodem, tym wiatrem swobody, tym, że jego orientacja seksualna nie robi wrażenia jakoś na ludziach tam specjalnie. I też, i tu jest taka historia piękna, kiedy idzie sobie po Paryżu i widzimy taką oto scenę. I teraz już będę cytował. Byłem jej przypadkowym świadkiem, pisze Michał Głowiński. Ta scena była z pozoru bez znaczenia, ale dla mnie jednak ona ma wymowę symboliczną. Na dziedziniec przed Palais de Chaillot przyszedł starszy pan ze sporych rozmiarów gramofonem z tubą i na korbka, więc wtedy już super archaicznym. I zaczął puszczać szybko obrotowe płyty z XIX-wiecznymi walcami. Nałożył wrotki i tańczył. Wyobraźmy sobie, lata 60. No, Paryż, ale jednak lata 60. Sędziwy mężczyzna o dobrej postawie w szarym garniturze z przewiązanym długim czerwonym szalem. Dla ozdoby, bo był ciepły letni dzień. Robił to dla siebie, nie dla publiczności, bo jej nie było. Przychodnie nie zatrzymywali na nim wzroku. Poza mną i jakąś amerykańską parą nikt mu się nie przyglądał. Może kiedyś był tancerzem. Nie czekał jednak na oklaski. Wirował w rytm staroświeckich walców, bo miał na to ochotę i nikt mu w tym nie przeszkadzał. W pewnym momencie pomyślałem, co by się działo, gdyby jakiś niemłody, nikomu nieznany jegomość przyszedł na dziedziniec Muzeum Narodowego w Warszawie i robił to, co czynił starzec w reprezentacyjnym, wręcz patetycznym punkcie Paryża. Pojawiliby się muzealni woźni, by przegnać intruza, zapewne wezwaliby milicję, szybko uformowałoby się zbiegowisko, powstałby skandal. Sędziwy miłośnik archaicznych walców i tańca na wrotkach zostałby potraktowany jako ten, kto zakłóca porządek publiczny. Być może wymierzono by mu mandat, albo nawet skierowano przed tak zwane kolegium orzekające i ukarano za wykroczenie. Kiedy pomyślałem o tym, co by się działo, gdyby ta błaha scena z Paryża przeniesiona została nad Wisłę, zrobiło mi się przykro i smutno. Żadnej dodatkowej puenty historyka ta nie wymaga. Michał Głowiński, Kręgi obcości. Prawda? Niesamowita scena. Kiedy zapytałem ją profesora, rozmawiając wtedy, prowadząc ten wywiad, no to on trochę najpierw był zdziwiony, że ja to odnalazłem i zwróciłem na to uwagę, ale potem to się rozpromienił. No, no właśnie, to było piękne. To jest właśnie to. To jest ta przestrzeń swobody. I teraz ciekawe, kim był ten człowiek? Skąd on brał sobie taką wolność, tę swobodę i to poczucie właśnie, że sobie tak można na tych wrotkach pojeździć i tyle. Nie sądzę, żeby mi było na to stać. I wyobrażam sobie siebie jednak już pana o siwych włosach. No dobrej postawie, tak jak ten pan. Też umiem jeździć na wrotkach, ale chyba bym tak nie potrafił. Jak państwo myślą, państwo by potrafili. No i też nie po to, żeby się jakoś ekshibicjonizować na Instagramie. Tylko tak po prostu, nie, no właśnie nie wiem, tak dla siebie. No to właśnie to jest taka historia o przestrzeni, prawda? Jest coś w tym. No zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Pani Małgorzata opowiadała o niebie gwiaździstym nad Bieszczadami. No to może ta piosenka jest właśnie też o niebie gwiaździstym, nie wiem gdzie. No w duszy, niechże tak będzie. Your sky you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. You get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Walczę od minuty z potrzebą kichnięcia, ale jakoś mi się udało w ostatniej chwili opanować. Rozmawiam o przestrzeni dzisiaj. Może powinienem coś znaleźć takiego, żeby było więcej ciszy w tej muzyce. No ta jest ekstatyczna, ta była ekstatyczna. No ale właśnie tej przestrzeni, różnie jej doświadczamy, prawda? Ktoś pisze o samotności, pan Piotr, o górach. O takiej przestrzeni, na którą sobie można spokojnie popatrzeć, ale dalej, ale prawdziwa przestrzeń to jest ta najmniejsza tylko dla mnie, moja samotność. Ale różnie państwo piszą, nie tylko o samotności, piszą państwo także o takiej przestrzeni, która między ludźmi się tworzy. No ale porozmawiamy, posłuchajmy, co pan Krzysztof powie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Słucham pana. Mnie również. No tak przysłuchuję się audycji jadąc samochodem, patrzę sobie na niebo, które czasami błyska, ale deszcz nie pada. I tak sobie pomyślałem, że też to, co już pan powiedział, że przestrzeń, kiedyś Davis, Miles Davis, jeden z moich ulubionych muzyków, powiedział, że cisza jakby w muzyce jest najważniejsza. I na przykład słuchając różnych rzeczy dzisiaj, mam wrażenie, że czasami tej przestrzeni trochę brakuje. Ja sobie staram się takich rzeczy szukać do słuchania, gdzie właśnie jest przestrzeń w dźwiękach. Nie wiem, Czajkowski na przykład był takim kompozytorem, który tę przestrzeń dla mnie genialnie w ogóle jakoś kreował. I tak sobie myślę, że a propos ludzi, jeden z takich moich przewodników duchowych powiedział, że miłość to jest przestrzeń dla cudu. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że tam, gdzie jest miłość, tam się też pojawia przestrzeń zawsze. Ale kto to jest ten przewodnik pański duchowy? Ojciec Witko, taki człowiek, którego sobie czasami słucham, bo mówi bardzo prosto o pewnych, w sumie prostych rzeczach, ale nie ma tam teoretyzowania, tylko mówi wprost, tak jak myśli i jakoś to trafia do mnie. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie i wszystkiego dobrego życzę. Dzięki. Wszystkiego dobrego, dzięki. Proszę ostrożnie jechać. Przepraszam, znowu ten katar. Będę walczył. No to teraz może posłuchajmy Madeleine Peyrou i to jest taka piosenka. No zresztą posłuchajmy, o czym ona jest.

Pan Henryk, dzień dobry. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja też pana witam. Ja w nawiązaniu do tego, co parę minut temu mówiła pani, która ma teraz niewątpliwą przyjemność oglądania Gwiazdy Mieszczanek. No tak, rzeczywiście zazdroszczę. Tak. Znaczy ja tutaj przed anteną rozmawiałem z panią i powiedziałem, że chyba w życiu nic się nie dzieje bez przypadku, ponieważ uruchomiłem trójkę dosłownie pół godziny temu. I wsiadłem do komputera, żeby formalności spełniać wyjazdów w Bieszczady we wtorek z moimi harcerzami. A tu słyszę pani, która mówi o Bieszczadach. Ja mówię, tu się nic nie dzieje bez przypadku. Aha. Wspaniały dzień, byliśmy na ślubie naszej druhny, już panny młodej, Asi i Andrzeja. No, fantastyczny dzień, już się nie mogę doczekać tego wyjazdu. Aha. Młodzie zresztą też. A tu jeszcze mówię, ulubiona stacja i pani mówiąca o Bieszczadach. Aha. Panie redaktorze, uważam, że nie ma w życiu przypadku, a przestrzeń to jest coś, co my chyba czasami tak potrafimy przeoczyć. Nawet nie wiemy o tym, że ona jest. Niekoniecznie gdzieś tam wysoko w górze, ale nawet koło nas. Ona jest tak przepiękna, tak cudowna. Aha. Ja już się nauczyłem kochać to wszystko, co wokół mnie jest, bo my tego chyba nie doceniamy. A jak ruszam w Bieszczady po raz tam kolejny, to tak jakbym normalnie, nie wiem, wychodził na dach świata i spotykał się ze Stwórcą i po prostu wiedział, że świat jest piękny, tylko musimy to naprawdę widzieć. A młodzież? Ja powiem tyle. No, mam przyjemność pracować z młodzieżą, która powoduje, że ja z każdym rokiem mam wrażenie, że się obmładzam. Naprawdę. No gratuluję, podziwiam. No nie wiem, cieszę się, że pan taki uśmiechnięty jest i na zewnątrz. Nie, no ja... Ja jestem w ogóle bardzo wdzięczny, że mogę z panem porozmawiać, bo wiele razy słucham audycji, one są naprawdę inspirujące i podnoszące na duchu i naprawdę fajnie, że po prostu jesteście, a niech to tyle trwa 100 lat. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego życzę dla wszystkich. No. Fajnie, że jesteście. No to niech wam się pięknie tam uda w tych Bieszczadach. Dziękuję bardzo. Ze sobą. Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj. Dziękuję. O, jak miło. No to, no cóż, może teraz przestrzeń jest w oddechu jeszcze. To jest jeszcze kolejny, być może inny, nie wiem, czy ten sam. Jakaś ścieżka trochę w bok może, a może tylko inaczej się nazywa i troszkę inaczej wygląda, jest ta sama. No to może ten oddech teraz i przestrzeń w nim zawarta. Thank you. Oddychaj, to jest przestrzeń, świadomie. No to porozmawiajmy. 7 trójek, dariusz.bugarski, @polskieradio.pl. Pan Piotr, dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, kłaniam się. Bardzo mi miło. I słucham. Chciałem powiedzieć, że przestrzenią może być coś nieskończenie małego. I my możemy tworzyć dla siebie przestrzeń, nie musimy ich szukać. Tak jak na telefonie bierzemy zdjęcie i dwoma palcami powiększamy je, tak możemy dla siebie tworzyć przestrzeń. Weźmy niebo, używamy jakiejś lunety, patrzymy, o, gwiazdy, każdy wie, że to są gwiazdy. Stwórzmy z tego przestrzeń dla siebie, zaangażujmy się w to, włóżmy serce i wtedy nie będą to już gwiazdy, tylko będą to mgławice, pulsary, gwiazdy, planety. Nagle z czegoś, co było malutkie, tworzy się dla nas cała przestrzeń, w którą możemy wejść, zatopić się w niej i czerpać z niej całymi garściami. I to jest wszędzie, tak jak akwarystyka. Dla każdego to są rybki pływające. Włóżmy w to serce. Tworzy się dla nas przestrzeń, gdzie te ryby mają nazwy. Gdzie wiemy, jaka musi być temperatura wody. Jakie roślinki, jakie kamyczki. Nagle mamy własną przestrzeń, którą sami dla siebie stworzyliśmy przez to, że włożyliśmy w to serce. Chyba najlepszym przykładem może być mikroskop. Bierzemy krople wody z kałuży. Patrzy na to, jest nowe życie, tam wszystko się rusza. Tam są 30, 50, 100 gatunków. Nagle każdy z nas ich ma swoją nazwę. Nagle okazuje się, że to są rodzaje, w tym każdym rodzaju jest 100 gatunków. Stworzyliśmy ogromną przestrzeń z niczego, tam ją stworzyliśmy, przez to, że w coś weszliśmy, że zaangażowaliśmy się, że włożyliśmy w to serce i ta przestrzeń jest nieograniczona. Bo potem możemy badać cechy żywych komórek, chlorofile, kształty, ich reakcje chemiczne. Coś, co jest malutkie, najmniejsze być może, bierzemy palcami, rozciągamy jak na tablecie, tworzymy nową przestrzeń. I tak jest we wszystkim, w co możemy wejść, zainteresować się. Tak samo może być z Bieszczadami. Idziemy po Bieszczadach, tak jak ta pani, patrzymy w niebo, ale możemy się zainteresować historią Bieszczad. I nagle mamy ogromną przestrzeń, nową dla nas, którą możemy eksplorować, eksplorować, eksplorować. I na przykład, gdy dojdziemy do akcji Wisła, możemy ją sobie palcami rozszerzyć i badać historię poszczególnych żołnierzy, interesować się filmami, jak ogniowiszczkami. Kaleń. Być może poznać historię reżysera. Mamy nowe przestrzenie z mikrokropeczki. Która w tym całym świecie jest gdzieś wszędzie, tysiąc. Jedzie sobie samochód. Możemy poznać markę. Wszystkie potem twory tej marki. Historię tej marki. Kto dla nich projektował. We wszystkim, w jednej kropelce możemy dla siebie stworzyć przestrzeń. I to jest moja definicja przestrzeni. Ale pan... My ich nie musimy szukać, my je możemy robić dla siebie. Ale żarliwość jest w tym, co pan mówi. Kim pan jest, panie Piotrze? To niesamowite. Człowiekiem. Okay. Tak, ale możemy, ale nawet tak bardzo rzeczy, które dzielą nas, jak religia. Możemy czytać. Znamy, każdy zna jakiś tam cytat z Biblii, znam każdy. Ale jak zaczynamy czytać, to przecież są ludzie, dla których ważne są przecinki. Czy akcent jest taki, czy akcent jest taki. Ich światem jest wówczas ta księga. Są ludzie, którzy poświęcili się całego siebie pomocy na przykład innym, bezdomnym, uchodźcom, chorym. I oni, tak jak pan idzie, o, jest bezdomny. A ktoś idąc, kto jest właśnie w to wciągnięty, już wie, czy to jest. To jest bezdomny z wyboru. Czy to jest być może człowiek, który ma problem z alkoholem. Czy to jest być może ktoś, kto ma problem z narkotykami. Już na pierwszy rzut oka. Jego światem jest rozpoznawać, czuć. On sobie zrobił przestrzeń taką. Więc moim zdaniem przestrzeń jest tak, jest teoria wielu światów. Więc ja żyję w teorii wieloprzestrzeni, którą sobie możemy robić, kiedy chcemy, w czym chcemy, z czego chcemy. Z jednego piksela na ekranie możemy zrobić sobie przestrzeń, w której się będziemy habilitować. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Ja też. No, dziękuję. Pan Piotr był jedną z tych gwiazd na rozgwiażdżonym niebie, które nas otacza, prawda? No na pewno. Zapraszam państwa. Przestrzeń, co to takiego? Jak ją odczuwamy? Gdzie ją znaleźć? Czy można ją wykreować, tak, jak mówił o tym pan Piotr? 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. dawno tego nie słuchałem, to Kimmel. I taki ktoś, kto podróżuje, ale nie zmieniając miejsca. I to będzie ten list piękny bardzo pana Jacka, który ma skojarzenia, najpierw może zacznę od muzycznego skojarzenia. To Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Jak kogoś kochasz, to go uwolni. I ten list jest właśnie na taki temat. I też jest o podróży i też o byciu, no, ktoś inny nie podróżuje, aby podróżować mógł ktoś, no, że tak powiem może. I to jest tak. Piszę w czasie szczególnym dla mojej żony i dla mnie jako rodziców. Nasza córka skończyła miesiąc temu 18 lat, a tuż po swoich rodzinach podzieliła się z nami pomysłem wyjazdu na kilka dni z dwójką przyjaciół i to od razu dokąd? W Bieszczady. Mamy więc naszą ukochaną córeczkę, nastolatkę, lecz już formalnie dorosłą, która ugruntowuje swoją swobodę i samodzielność, cieszy się swoją tak nagle powiększoną przestrzenią wolności. 800 kilometrów od domu, w zielonych górach. I mamy nas, rodziców, którzy nie bez obaw, ale z nadzieją i z zaufaniem uczymy się bez próby generalnej wypuszczać nasz skarb z gniazda, by z czasem coraz bardziej cieszyć się córki naszej sprawnością w nawigowaniu po świecie i wspominać czas jej pierwszych kroków, pierwszej jazdy na rowerku, pierwszej jazdy konnej, pierwszej jazdy na nartach i wszystkich tych pierwszych rzeczy, których z miłością i radością uczyliśmy ją przez lata. Wiem, że nadchodzi czas jeszcze większych wyzwań i emocji. I takie, może na koniec takie piękne zdanie. Czekamy oboje na jej szczęśliwy powrót, jak zawsze, tylko jeszcze bardziej. Czyli jeszcze opowieść o robieniu komuś przestrzeni. No jestem ciekaw, co Państwo jeszcze napiszą. Przypomnę dariusz.bugalski@polskieradio.pl i co powiedzą, no wiadomo, to 7 trójek. No i posłuchajmy, pozbierajmy myśli, porozmawiajmy. Zapraszam. When I left my home, I dove alone with no one else to share my moan. Entire world has slowly chosen